Hei du! Hei du! Jøss, Knut, det lenge siden. Ja, det deilig, Lars, jeg står til med deg. Ja, bra, men verden deres svære, gule klissete du har rundt halsen, har du? Ser du ikke det, da? Nei, det en omelett. En omelett rundt halsen? Ja, det en lykkeomelett.